Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już dziś w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No idealnie, wszystkie zegarki pokazują, że teraz już my. Coś mi świta. Coś mi świta, że to nasze pierwsze spotkanie w tym tygodniu. Tak jest, bo audycja Coś mi świta codziennie od poniedziałku do piątku między czwartą a szóstą, drodzy państwo. Witamy dzisiaj w składzie Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. I w takim składzie będziemy z Państwem do szóstej i teraz może zjemy coś na śniadanie. Za komórę ja w wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpad, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic. Albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie mów. Miałbym zrobić zestawienie, ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek takie zrobił, bo to niewykonalne uważam zadanie. Chociaż utworów, które najczęściej pojawiają się podczas naszych poranków w audycji Coś mi świta i jeszcze wcześniej w paśmie między czwartą a szóstą, no to myślę, że formacja Dabska z zespołem Awokado byłaby w ścisłej czołówce. No i jakby miała powstać płyta Coś mi świta, wydanie grabkowe, no to myślę, że to nagranie na pewno na tej płycie by się znalazło. I trochę apetytu narobiło mi przynajmniej to śpiewanie o kanapce z chleba razowego i z masłem z awokado. Pozdrawiamy wszystkich tych z Państwa, którzy śniadanie właśnie konsumują. My do szóstej będziemy tutaj na antenie Trójki. Dzisiaj dzień przytulania, trzeba ruszać w drogę, pisze pan Michał. Poniedziałkowy mail do Trójki to już standard. Brawo. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich za kierownicą szerokości i ostrożności. Dużo dobrej muzyki przyda się w trasie. Panie Michale, no o tym nie trzeba przypominać. Ciebie darzyć. Moje serce jest pełne miłości. Moje serce. Polskie pismo, słodkie szepty prosto z serca światu. Mówię tobie, że moje serce jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. W twojej głowie zaprowadzam pokój. Ciepłem ciało chcę ciebie obdarzyć. Moje serce jest pełne miłości. A moje serce nie chowa urazy. W twojej głowie zaprowadzam pokój. Let's go! Ja włożę sukienkę, zawsze najlepszą. I makijażem ubiorę oczy. A w ciało wetrę słodkie balsamy. Dla ciebie będę królową nocy. Już po twym ciele przechodzą dreszcze. A tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości. Jestem naiwna, ufam miłości. Moje serce jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. No jak ja mogłem zapomnieć i nie powiedziałem, że to nasze pierwsze wakacyjne spotkanie, skoro też mam wakacje, drodzy państwo, ale o tym przypomniał pan Michał. Serdecznie dziękuję. Oj, jak dobrze powitać wakacyjne miesiące przy tak gorących rytmach. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i życzę miłego tygodnia. Znowu komunikacja lokalna gminy Dąbrowa się kłania. No to pozdrawiamy gminę Dąbrowa, no i pozdrawiamy wszystkich na wakacjach. No rzeczywiście, jakoś przeoczyłem te dni w kalendarzu, no to teraz wakacyjne wydania Coś mi świta będą, no i tak wakacyjny, słoneczny początek z jamajską, polską muzyką. Tak sobie dzisiaj dla państwa ułożyłem. No to teraz zaglądamy troszeczkę do innych krajów. Jeżeli chodzi o muzykę, to ona bardzo ważna podczas naszych spotkań jest i o tym Państwo wiedzą. Jeżeli chodzi o kącik seniora, będzie w drugiej godzinie, już teraz mogę powiedzieć, dzisiaj też kącik hip-hopu i rapu w naszym spotkaniu, ale to tylko tyle w tym momencie mogę powiedzieć. Oprócz tego, że powiem oficjalnie 17 minut po godzinie 4 i oficjalnie przypomnę Państwu namiar tutaj do radia, bo nie wyobrażam sobie, że dzisiejsza audycja będzie bez kontaktu ze słuchaczami. To jest bardzo ważne, więc liczę na Państwa obecność. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A najlepiej jak napiszą ci, którzy do radia nigdy nie pisali. To jest frajda, proszę mi uwierzyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk away. Those who can relate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my poo from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Nobody. Gonna find you. Slowly, ready or not, here I come. You can't hide. Hey, yo, nobody move. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. You can't hide. You know the, you know. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka, 27 prawie już minut po godzinie czwartej, poniedziałek, 24 dzień czerwca i wakacje, wakacje i jeszcze raz wakacje. No, dla kogo wakacje? Dla tych wakacje, no bo pewnie też dużo słuchaczy teraz już pomału wstaje, przygotowuje się do pracy. No, dla państwa jesteśmy dzisiaj do godziny szóstej. Pozdrowienia z trasy Bydgoszcz Olsztynek. Jak co tydzień do pracy czas jechać w towarzystwie trójki. Pisze pan Zbyszek z Osobówki. Dziękuję serdecznie za wiadomości. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. I to jest dobry moment, abyśmy posłuchali nowej propozycji z nadchodzącej płyty Fontaines D.C. Yeah. No nie da się ukryć, że bardziej piosenkowo, delikatnie, bardziej poppy Fontaine's DC podchodzą do nagrywania piosenek na swój kolejny album. Album Romance, zatytułowany tak właśnie będzie i ukaże się w sierpniu. Zobaczymy, podobno dwa niezwykłe koncerty w naszym kraju. Nie wiem, nie byłem, może państwo byli. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 2 minuty po wpół do piątej. Warszawska formacja Konstelacje ze swojej nowej płyty. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o adresie tutaj do radia i zachęcam oczywiście do pisania. A propos koncertów, które się odbyły w naszym kraju i na których nie byłem, Tauron Nowa Muzyka Festival właśnie dobiegł końca. Podobno Rosin Murphy przepięknie, przecudownie, przebajecznie. No, tutaj z Moloko. Yeah. bad. You know you wanna give the gong a bang, but nothing ever works out as you plan. You only ever seem to can the can. You only wanna be in the garage band. Panie Michale, Dawid Podsiadło, również rewelacyjny koncert na Śląskim w Chorzowie na prawie 100 tysięcy osób, pisze pan Michał. Co prawda nie mój klimat muzyczny, ale żona była zachwycona. No, słyszałem o tym, co Dawid robi na stadionach, przecież nie od dziś i nie od wczoraj. No to nam się wątek koncertowy dzisiaj w poniedziałek zrobił. Dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Aha, pani Aurelka chce iść spać, ale nie za bardzo może, bo słucha Trójki, zresztą ma dziś urodziny. No to wszystkiego najlepszego! Pressed up to the glass door, I couldn't watch you leave. Tanecznie zespół Falls, nie od dziś, ale tutaj jeszcze zremiksowany przez Purple Disco Machine, DJ-a i producenta, i już w ogóle się zrobiło tanecznie, no bo kto nam zabroni tańczyć o tej porze, prawda? 4:48, witamy nowy dzień, witamy nowy tydzień w audycji Coś Mi Świta. I to jest też dobra pora, abym zabrał Państwa na koncert. Oh, Tak było w Meksyku 26 lat temu podczas wspaniałej trasy Pop Mart zespołu U2 i dzisiaj z tego koncertu właśnie w poniedziałek w Coś Mi Świta dyskoteki Mysterious Ways. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo urlopują.